dłoni widać tamtą gwiazd. Ja żyję jak na niebie, ptak lecę w dal. Jestem orłem, przekroczę granie samplem analogowy w koronie złoconej polskim słońcem godnym godłem. W krwi z rąk naszych wrogów to jest odór. Nie zmieje go wiatr, tego smrodu zryw narodu. Wtedy już wasz mość, wodzu zapal światło, mam tu raport opieczętowany flagą hołd wybawcą. To jest nakaz wielkości, baczność osły. Patrzcie jak to nie statek naszej wolnej Polski. Użyj wolnej woli, by uwolnić się z niewoli troli. Babilon jest podły i upodlił cię w niedoli. Jestem jak Piłsudski, stacjonuję wszędzie. Mchłe ziemia strzepnia, ja przeskakuję ją nad niebem. Mam tak siedzieć i przyglądać się jak Wiednik kwiat. Wszyscyśmy bracia, wstawaj, walcz, nie trać swoich szans, by trwać. Ważne czytaj, bracie, wytrwaj. Wolność, przyjaźń, bracie, wytrwaj. Miłość, siła, bracie, wytrwaj. Nie jutro tej nocy, bo to nakaz wielkości. Ważne czytaj, bracie, wytrwaj. Wolność, przyjaźń, siostro, wytrwaj. Miłość, siła, siostro, wytrwaj. Nie jutro tej nocy, bo to nakaz wielkości. Nie umiem grać, umiem słyszeć. Ups, upi jestem, nie przewieziesz moich liter. Nie przeliczysz ich na liczbę. Możesz je policzyć, licz więc. Matematyk opisuje tylko obraz. Obraz tworzysz zmysłem. Jeśli jest zły, to projektujesz otchłania. W blokowiskach rosną drzewa, same dzieci słońca. Te same wersy cofam, cofam wersy same tych słów. Nigdy nie wycofam dzieci Boga, zbierzcie armię. Jam jest medium, bierz miecz epitetów. Mam tarczę, dzięki której złamie twoje ostre dźwięków, strzelaj. Pip-pap, zwalniam tempo, to Matrix. Da się bardziej, zaraz powstaniesz na fali. Słyszę gazu harmonię, ale teraz robię tak. Zaraz poznasz, co to jest prawdziwy fałsz. Marsz, marsz, wolna Polsko, zachwycaj się wielkością, bo znak nieskończoności ma początek i koniec, mam rozciąć. Nadchodzi śmierć, przygotuj się na wielki dzień. Naprawdę nie wiesz jeszcze, co to jest cierpienie. Wiesz, to nie krew, nie rana postrzałowa, nie rana cięta, nie wojna. Bój się Boga. Byłem każdym umysłem, w każdej chwili prawdę słyszysz. Zbawcze z widy, pragnę ciszy wiecznej. Nadchodzi Zbawca. To jest nakaz wielkości, wasza ostatnia szansa.